Sprzętowca w sieci. Sklonujesz dysk z systemem, usuniesz pewne partycje i to prawie... Prawie, człeniu. Jak to jest prawie, to ja wolę wszystko. Jadę do MediaMarkt po świeżego laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na szczycie w Brukseli Polska domaga się uznania gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji energetycznej. Prezydent w Wujku na obchodach 40. rocznicy pacyfikacji kopalni. Tak mówi o tamtym proteście górników. To był strajk o wolną Polskę. Wiadomo już dokładnie, gdzie powstanie centralny port komunikacyjny. O rosnących cenach energii rozmawiają w Brukseli liderzy 27 krajów wspólnoty. Polska walczy w Unii Europejskiej o uznanie gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji energetycznej, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Polska transformacja bez gazu, bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z głównych naszych postulatów na każdym poziomie. Walczymy o akceptowalność tej formy dostawy energii, tej formy transformacji we wszystkich instytucjach europejskich. Oznacza to, że będziemy mogli finansować inwestycje gazowe, inwestycje atomowe, między innymi ze środków europejskich. Polska przedstawiła pomysł reformy systemu handlu limitami emisji dwutlenku węgla. Zdaniem minister Moskwy obecnie system jest polem spekulacji, które prowadzą do wzrostu cen energii. Polska chce, by ograniczono lub zlikwidowano udział w systemie instytucji finansowych. Górnicy, którzy 40 lat temu stracili życie podczas pacyfikacji kopalni Wujek, polegli za wolną Polskę, mówi prezydent, który uczestniczy w obchodach rocznicowych. Andrzej Duda podkreśla, że ówczesny strajk nie był tylko strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych warunków pracy, płacy i godnego życia. To był strajk o wolną Polskę. To był strajk o Polskę, która będzie rzeczywiście niepodległa, rzeczywiście suwerenna. Oni chcieli wolności, solidarności, gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli godnego życia w dużo szerszym tego słowa znaczeniu niż tylko kwestia materialna. Za to polegli. Za to także ich koledzy tutaj zostali ranni. Czy to od strzałów, czy to od pobicia, czy to od gazów. I do dzisiaj borykają się bardzo często ze zdrowiem, z niemożnością wykonania podstawowych czynności. Podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach od kul zemowców zginęło 9 górników. Ponad 20 zostało rannych. Była to największa tragedia stanu wojennego. Odpowiedzialni za jego wprowadzenie generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, obciążane też za śmierć górników z Wujka, nigdy nie zostali skazani. Lekarze apelują do kobiet w ciąży o szczepienie się przeciw COVID-19. O dużym szczęściu może mówić pani Agnieszka. U niej na kłopoty z utrzymaniem ciąży nałożyło się zakażenie koronawirusem. W konsekwencji ona i jej córeczka Oliwia walczyły o życie. Obie podłączone do respiratora. Kobieta nie była zaszczepiona. To było najgorsze też dla mnie cierpienie, ponieważ dziecko zobaczyłam dokładnie miesiąc po jej narodzinach. I pierwszy raz ją trzymałam. Dla matki to jest niewyobrażalne. Kobieta i jej córka miały mnóstwo szczęścia. Tak mówi kierownik Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Bogusław Sobolewski, i apeluje do kobiet w ciąży, by się szczepiły. Jeżeli macie możliwość, najbliższe punkty szczepień są dostępne wszędzie. Należy się zaszczepić, bo to zwiększa wasze szanse w ogóle przeżycia w przypadku zarażenia COVID. Kobiety w ciąży mogą się szczepić od drugiego trymestru. Znamy dokładną lokalizację centralnego portu komunikacyjnego. Wskazała ją spółka odpowiedzialna za budowę. Port lotniczy Solidarność ma powstać na przestrzeni 41 km2. Lokalizacja jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski. Od zachodu przebiega częściowo między miejscowościami Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach. Na południu między innymi przez Janówek i Stary Drzewicz, a od wschodu granicą jest ulica Południowa w Starej Połapinie. Jak mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała, lokalizacja jest efektem wnikliwych prac. Lokalizacja musi być przesądzona na poziomie strategicznym, układem transportowym, układem korytarzy transportowych i potrzeb transportowych współczesnej polskiej gospodarki, współczesnego polskiego społeczeństwa. Ten ośrodek ciążenia komunikacyjnego Polski, tam gdzie będzie główny węzeł intermodalny, przesiadkowy. Prace budowlane mają się rozpocząć w 2023 roku. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego lotniska na przełomie 2027 i 2028 roku. Świąteczne ozdoby, potrawy i rękodzieło na ulicy Nowobramskiej w Słupsku na Pomorzu. Rozpoczął się tam jarmark bożonarodzeniowy. Swoje wyroby prezentuje około 30 wystawców. Ze sprzedającymi i kupującymi rozmawiał Paweł Droszcz. Dzień dobry, Radio Koszali. Mogę zapytać, co tak. Pani tu tak pięknie gra? Pozytywka z ciastkami. Też do kupienia na jarmarku? Tak, z piernikami. I co jeszcze tutaj? Bo tutaj mnóstwo wszystkie świątecznych rzeczy. Wszystkie robione, poduszeczki świąteczne, biżuteria będzie, zabawki, stroiki, wszystko pod kątem świąt. Kolejne stanowisko, tutaj tym razem piękne świąteczne ozdoby. Jeśli ktoś nie ma albo chciałby zmienić, bo moda się też zmienia, no to tutaj u pań co może nabyć? Stroiki świąteczne, mam choinki z piórek, choinki z szyszek, także proponuję biżuterię w stylu sutaż, koralikową, z kryształków. Bardzo kolorowo. Bardzo kolorowo, tym bardziej, że tu są niespotykane świecznikostroiki, świeczki okazjonalne na święta, no i takie ozdoby świąteczne. Można kupić prezencik drobny, jakąś przyjemność sprawić jakiejś osobie. Jarmark w Słupsku potrwa do wtorku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w prognozie pogody też tak przedświątecznie się robi wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i na zachodzie. W centrum, na południu, na wschodzie popada deszcz, ale w rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem i sam śnieg. No i przybędzie w górach miejscami koło kolejnych 5 centymetrów śniegu. Ale uwaga też, lokalnie na południu kraju drogi mogą być śliskie. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 na zachodzie, a najwyższa temperatura nocą nad samym morzem do plus 5. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na Pomorzu i Wybrzeżu. Poza tym przelotnie popada deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, a w obszarach podgórskich w górach będzie sypał sam śnieg. No mówię sypał, bo już rzeczywiście w rejonach podgórskich Karpat około 10 cm, w Tatrach dosypie kolejne 20 cm śniegu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni jutro umiarkowany, w górach w porywach do 70 km na godzinę. No jak śnieg, to wiadomo, wiatr tak silny, porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, 3 na Mazowszu, do 6 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 7 minut po godzinie 16. Uwaga, szanowni państwo, młodsi i starsi, proszę zrobić głośniej. Dzień dobry, jestem Janek Waśniowski, jestem z Poznania, mam 10 lat i właśnie wracam z mamą ze szczepienia na COVID. Zachęcam wszystkich słuchaczy do zaszczepienia się. Brought me to my knees, pale, white. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Fantastyczne jak zawsze, Ariem. Znamy te nutki od samego początku do końca. W studiu Dariusz Urbanowicz, trójkowej redakcji sportowej. Muzycznie, tak? Mówisz, że kojarzyć się to? Oj, piękne wspomnienie z liceum. Z liceum. Oj, a to tak przecież sportowe, pierwszy, to już wtedy, tak? Myśliłem. Tak, ja wtedy właśnie trenowałem pięciobój, o którym sobie za chwilę porozmawiamy. To był SMS przy ulicy Cuga. Już tej, jakby ta szkoła nie jest SMS-em, została przeniesiona gdzie indziej. Także no piękne czasy. Pięciobój, powiadasz. Jakie dyscypliny najbardziej lubiłeś z tych? Mi najgorzej szło bieganie. Najlepiej, a nie najgorzej. I tak średnio strzelałem. Bardzo lubiłem jazdę konną, nieźle pływałem, dobrze w miarę fechtowałem, więc tak. A dlaczego mówimy o pięcioboju? Bo być może czekają nas zmiany na letnich igrzyskach olimpijskich. No nie tylko o pięcioboju, tak? Bo też boks i podnoszenie ciężarów. No jest, można powiedzieć tak w cudzysłowie, zamach na te dyscypliny. A dlaczego te dyscypliny mogą się nie znaleźć w programie letnich igrzysk w 2028 roku w Los Angeles? No, mam wrażenie, że chodzi tutaj przede wszystkim o pewną komercjalizację sportu, o czystość sportu. Pięciobój nowoczesny podpadł podczas igrzysk w Tokio za sprawą Niemki, która no, bardzo nieładnie potraktowała konia podczas konkurencji jeździeckiej. Wiem, że mocno lobbuje FIE, czyli ta federacja jeździecka, za tym, aby w pięcioboju nie było koni, bo pięcioboiści są słabszymi jeźdźcami od jeźdźców, aczkolwiek no, nie jest to reguła, często jeżdżą bardzo dobrze. A w takim razie czym zastąpić? Mówi się o rowerach i o tym rozmawiałem z olimpijczykiem z Seulu, a dziś komentatorem TVP Sport, Jarosławem Idzim. Oczekiwania MKOL-u są takie, żeby tą konkurencją, która zostanie wprowadzona na miejsce pięcioboju nowoczesnego, nie była konkurencja, która jest obecna w programie Igrzysk Olimpijskich. Żeby to nie było po prostu umowne kolarstwo na rowerach górskich w słabszym wydaniu. Nie będą trenowali tyle, co specjaliści MTB, nie będzie Maje Włoszczowskiej, tylko będzie ktoś, dziewczyna na MTB, która walczy na szpady, pływa, strzela, biega. Muszą patrzeć na atrakcyjność rywalizacji, na zainteresowanie telewizji i mediów. To musi być coś troszeczkę, nie chcę powiedzieć nieprzemyślanego, ale to musi być w tym troszeczkę taka doza szaleństwa. No tak, no bo to trzeba zrobić furorę oczywiście takim sportem gdzieś na social mediach teraz, w internetach, jak to się mówi, przez zachwycić młodzież. Nie przebijać jest, się tak, też, no musi to, być widowiskowo. Nie jest to łatwe. Pięcioboj został zaprojektowany jako sport olimpijski. Łączył 5 pięknych dyscyplin, mówiło się o nim jako o pięcioboju oficerskim. No i przed 100 laty, ponad 100 laty, no bo debiutował w programie Igrzysk w Sztokholmie w 1912 roku, przepraszam. I no był to sport no, jakby idealnie skrojony właśnie na potrzeby Igrzysk. No ale Igrzyska się zmieniają, wchodzą nowe konkurencje. Wiadomo już, że będzie wspinaczka, wiadomo, że będzie surfing, więc to jest tak, że no bardzo się Igrzyska zmieniają. Kiedyś było strzelanie i to do gołębi. gołębi na przykład. No dzisiaj to już jest nie do pomyślenia, prawda? Tak. No i też ucierpią na pewno zapasy na zapasy też jest od wielu lat pewien taki, patrzą na tę dyscyplinę, bo jest, ale też na podnoszenie ciężarów i boks. Tutaj chodzi o ten boks amatorski, tak się to nazywa. I no, tu chodzi przede wszystkim o korupcyjne podejrzenia. No i mówi o tym rzecznik prasowy Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Marek Kaczmarczyk. No, trudno powiedzieć, czy to jest zamach na podnoszenie ciężarów. Na pewno jest bardzo trudna sytuacja. Ona narastała, już mówię dlaczego. I to nie wynika absolutnie z przewin sportowców, tak zwanych naruszeń przepisów antydopingowych. Mówiąc krótko, stosowania niedozwolonych medykamentów. Bardziej sprawa dotyczy samej organizacji, jaką jest Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów. Wiadomo powszechnie, że 2 lata temu, bodajże wczesną wiosną, czy jeszcze zimą roku 2020, niemiecka telewizja odsłoniła kulisy bardzo ciemne działalności byłego prezydenta Światowej Federacji Węgra Tamasa Jana. Odkryła liczne sprawy korupcyjne i bogacenie się przez niego, nieudokumentowane pochodzenie wielu milionów dolarów. A, czyli jednak te problemy związane i z zarządzaniem, i z dopingiem właśnie. Tak, no bo ciężarowcy są bardzo skrupulatnie kontrolowani, jeśli chodzi o doping i antydoping de facto. Dużo wpadek mają faktycznie, ale mimo wszystko tych kontroli mają dużo, więc pod tym względem federacja rzekomo się pracuje nad tym problemem. No trudno się mówi, no bo to tak jest, no, że życia nie oszukamy, świat się zmienia, sport się zmienia. I to nie Pawłowski, bo oczekiwania widowni, tak, kibiców też. Bo też to potwierdził szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, boks i podnoszenie ciężarów. Dwie konkurencje, które mogą nie znaleźć się w programie letnich igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. I o pięcioboju też mówił również Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Zawodnik też. Kiedyś tak. Ale teraz znawca od tej strony bardziej teoretycznie, ale też czujesz tę dyscyplinę, prawda? Jak dlatego się to uprawia jest sport, to takie, że łatwiej niektóre kwestie przychodzą, zrozumienie tego sportu i opowiadanie o tym z większym zaangażowaniem, z miłością po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, prawie 18 minut po 16. 21 minut po godzinie 16. No to wybieramy się w podróż. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. I jesteśmy dziś w Toronto. Teraz pora na mrożącą krew w żyłach historię, bo latarnia z ponad 200 historią. O co chodzi? To będzie tłumaczyła Monika Suszek, która jest w Toronto. Witamy ponownie. Dzień dobry. Historia latarni morskiej na wyspie Wards Island zaczęła się dość niefortunnie, bo od morderstwa. Od tego czasu w budynku i w jego okolicach mają miejsca zagadkowe, paranormalne zjawiska. Na wyspę dopłynąć można jedynie promem. 10 minut od brzegu Toronto i jesteśmy na Wards Island, niewielkiej i z pozoru spokojnej wyspie. Obecnie zamieszkałej przez około 600 mieszkańców. Na wyspie znajduje się również słynna latarnia morska. Legenda głosi, że co jakiś czas wyspę nawiedza tajemnicza postać. Wewnątrz latarni słychać również dziwne hałasy i szuranie butami. Czy jest to duch pierwszego jej latarnika? O historii tego miejsca opowiada nam obecny opiekun latarni Manuel Capel. The lighthouse was built in 1808. Latarnia morska została wybudowana w 1808 roku i jest drugą najstarszą latarnią w Kanadzie, która wciąż całkiem dobrze wygląda. I jednocześnie najstarszą latarnią skupioną wokół wielkich jezior. W tamtym czasie jej budowa była bardzo kosztowna, a infrastruktura dość nowoczesna jak na tamte możliwości. Wybrzeże Toronto zamieszkiwało około 1000 osób, ale miasto szybko się rozwijało, a szczególnie wybrzeże. Dlatego potrzebna była latarnia morska, która wskazywałaby ludziom drogę. Latarnia morska przez ponad 150 lat wskazywała marynarzom drogę. Została zamknięta około roku 1956 lub 7, czyli dokładnie w tym samym czasie, kiedy sam przeprowadziłem się na wyspę i od tego czasu latarnia stała się muzeum. Historia mówi, że pierwszy latarnik z pochodzenia był Niemcem. Został tu zamordowany przez brytyjskich żołnierzy podczas kłótni o piwo. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, dlatego nikt nie został oskarżony, bo zgodnie z ówczesnym prawem nie można było oskarżyć kogoś o morderstwo, jeżeli ciało zniknęło. Po 30-40 latach od tego wydarzenia niektóre fragmenty ludzkich kości znaleziono tu w okolicy. Ale i to znalezisko nie jest do końca pewne i sprawdzone, a legenda latarni i jego pierwszego opiekuna zaczęła żyć już swoim życiem. Ludzie często pytają mnie, czy duch naprawdę nawiedza latarnię, czy czuję się dziwnie, kiedy wchodzę do środka. Co ja odpowiadam na to? Jeżeli myślisz, że latarnia jest nawiedzona, to tak jest. Jeśli chcesz czuć się nawiedzony przez ducha, to będziesz. Oto się prezentuje historia latarni morskiej. Kto chce wierzyć w tego ducha, to myślę, że poczuje różne wibracje, które tam panują na tej wyspie. Ja powiem szczerze, że wyspa mnie urzekła taką swoją piękną naturą i tym, że jest tam duży spokój, a całkiem niedaleko do Toronto, do centrum miasta, więc myślę, że to jest dobre takie rozwiązanie, jeżeli ktoś na jakiś czas chce odpocząć od dużego miasta albo z tego dużego miasta, chociaż na godzinę gdzieś się wyrywać i zanurzyć się w naturę. Jak najbardziej. A do Toronto jeszcze wrócimy za sprawą Moniki Suszek już za niespełna godzinę. Bardzo dziękujemy i zatem do usłyszenia. Do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni.

kiedy trzeba się zmagać z różnymi nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest oczywiście wyzwanie pandemii, w której żyjemy. Myślę, że takiego wsparcia modlitewnego Ojcu Świętemu bardzo potrzeba. On zresztą nieustannie o tę modlitwę prosi. Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Z wykształcenia jest technikiem, chemikiem, filozofem i psychologiem. Więcej informacji w Trójce o 17. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy jeszcze jeden żeński głos, bo teraz... Ekonomia w Trójce. No jak miło. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od 20 grudnia rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a to w związku z nauką zdalną w szkołach, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 20 grudnia do 9 stycznia ten zasiłek to jest na dzieci do 8 roku życia, chyba że dzieci mają z orzeczoną niepełnosprawnością do 16 roku życia. Jak najbardziej w tym okresie ten zasiłek będzie przysługiwał. Aby dostać zasiłek, wystarczy złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. A ZUS zapewnia, że wszystkie grudniowe emerytury i renty wypłaci jeszcze przed Bożym Narodzeniem, mówi Anna Ilukiewicz z warmińsko-mazurskiego oddziału zakładu. Zadbaliśmy również o to, aby wypłaty emerytur i rent poprzez pocztę dotarły przed świętami do swoich adresatów. W przypadku osób, którym renty lub emerytury przekazywane są na konto bankowe, wypłaty nastąpią jeszcze szybciej. A wypłaty z terminu 1 stycznia przyszłego roku ZUS rozpocznie wysyłać już 28 grudnia. Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego podała dokładną jego lokalizację. Lokalizacja lotniska jest ograniczona od północy miejscowościami Szymanów i Kaski. Od zachodu przebiega częściowo między miejscowościami Maurycew w Teresinie i Aleksandrów w Wiskitkach. Na południu między innymi przez Janówek i Stary Drzewicz, a od wschodu granicą jest ulica Południowa w Starej Pułapinie. Jak mówi prezes CPK Mikołaj Wild, lokalizacja została wybrana w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić jak najlepsze warunki dla operacji lotniczych, a z drugiej strony, aby port nie kolidował z dużymi skupiskami ludności. Potrafiliśmy wskazać taki wariant, aby jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców. Aby w jak najmniejszym stopniu nie tylko zaingerować w środowisko przyrodnicze, ale również w życie mieszkańców. Budowa lotniska ma się rozpocząć w roku 2023. Dolar kosztuje 4 zł 8 groszy, euro 4,63, frank szwajcarski 4 zł 43 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 45 groszy. Nocą na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie, plus 3 na zachodzie do plus 5 stopni na wybrzeżu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami nad samym morzem. Poza tym przelotnie popada deszcz, na wschodzie, na południu deszcz ze śniegiem, a na pogórzu i w górach sam śnieg. Wiatr zachodni, północno-zachodni umiarkowany, ale w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w dzień od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na Mazowszu, do 6 stopni na Pomorzu i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 17. 2 dwójki i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o szczepieniu dzieci, bo te właśnie ruszyły. Moja żona jest biologiem i bezwzględnie, jako że jest moją żoną i że mamy dzieci, starsze jest już zaszczepione, drugie młodsze będzie koło 20 któregoś grudnia szczepione. Ja jej ufam, wierzę, że ona jako matka, biolog, który ma pojęcie na ten temat, szczepić, bo chcę, jak każda matka, jak najlepiej dla własnych dzieci. Nie? Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl 71335 i tak jak przed chwilą najszybciej, najłatwiej telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek. Przed nami Kazik, a za chwilę niezła historia. Tyle lat cię nie widziałem. Kiedy to ostatni raz, nawet nie zapamiętałem. Dokąd jechał ten pociąg, którym jechać miałeś? Wsiadłeś wtedy w ogóle, czy na peronie stałeś? Jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili?

Być może postawa górników w jakiś sposób znamionowała, bym powiedział, taką determinację, że bez Ludwiczaka nie rozpoczniemy pracy. I to w jakiś sposób też odbiło się na tym, że władze państwowe, władze komunistyczne zdecydowały się na przeprowadzenie z całą bezwzględnością akcji pacyfikacyjnej. Kwestia nawet użycia siły, liczebności sił, które zostały użyte do tej akcji, bo to było ponad 1000 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, właśnie z OMO, czyli zmechanizowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, ponad 700 żołnierzy, 22 czołgi i ponad 40 wozów bojowych. Co na jedną kopalnię i na tylu górników było nieprawdopodobne. Tak, to są siły, którymi można byłoby otoczyć, podejrzewam, jakąś większą dzielnicę w mieście i prowadzić działania, bym powiedział, oczyszczające blok po bloku, tak, a nie o, bym powiedział, niewielkim obszarze. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czym kierowali się komunistyczni przywódcy, decydując się na tak drastycznie, z taką bezwzględnością przeprowadzoną akcję, ale niestety finał tej akcji był bardzo tragiczny i odbiór społeczny tego wydarzenia był, bym powiedział, adekwatny do tego, co się wtedy wydarzyło na terenie kopalni. Niezła historia. W naszym cyklu mówimy o wydarzeniach historycznych, ale myślę, że przy tym wydarzeniu pacyfikacji kopalni Wujek równo 40 lat temu też myślę, warto wspomnieć o odpowiedzialności tych, którzy podjęli decyzję, przeprowadzili tę akcję. To jest bardzo też, bym powiedział, wydaje mi się, smutna historia, dlatego że potrzebowaliśmy prawie 30 lat, żeby skazać za tą akcję dowodzącego plutonem specjalnym ZOMO, sierżanta Cieślaka. Został on skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Kilku jego podwładnych zostało skazanych na kary więzienia. Ale co ważniejsze, przywódcy państwa nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za to wydarzenie. Ani generał Kiszczak, ani tym bardziej generał Jaruzelski, bo to, wydaje mi się, jest kwestia nawet nie jakiegoś faktycznego zadośćuczynienia w wymiarze takim, nie wiem jak to powiedzieć, pragmatycznym, ale takiego symbolicznego zadośćuczynienia, że w Polsce po 1989 roku nawet w takim, bym powiedział, symbolicznym skazaniu przywódców państwa za śmierć ludzi, którzy bronili tak naprawdę własnej godności, własnych praw pracowniczych i kolegi, który został przez tą milicję aresztowany i bardzo brutalnie potraktowany, no w jakiś sposób, wydaje mi się, jest czymś chyba karygodnym, bym nawet użył takiego określenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A o wydarzeniach rocznicowych w kopalni Wujek jeszcze będziemy mówić, oczywiście w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji po godzinie 17. Jeszcze podzielę się z państwem taką refleksją, bo nie mam wątpliwości, że dziś powinniśmy pamiętać także o górnikach kopalni Piast, którzy przez 2 tygodnie strajkowali pod ziemią w grudniu 1981 roku. No i ich przedsięwzięcie było wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Prowadzone 650 metrów pod ziemią, właśnie podziemny strajk w kopalni Piast w Bieruniu, rozpoczęty po ogłoszeniu stanu wojennego, trwał do 28 grudnia i protest ten był najdłuższym tego typu wyrazem sprzeciwu w powojennej historii górnictwa. Dolphins. Nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Heroes i oczywiście David Bowie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Jedenaście minut pozostało do godziny 17. Rozpoczął się unijny szczyt, a w audycji popołudniowej jest z nami nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Witamy cię serdecznie. O czym będą rozmawiać przywódcy 27 krajów? Halo, halo, czy się słyszymy? Jakieś mamy problemy z łącznością z naszą brukselską korespondentką. Beato, czy się słyszymy? Nie słyszymy się. Oczywiście te ważne tematy, które mają się pojawiać i które pojawiają się na naszej antenie i w serwisach informacyjnych, również po nie sięgamy w audycji popołudniowej. Wiemy, że dyplomaci nazywają ten szczyt maratonem, bo tematów jest dużo i o te tematy chciałem zapytać Beatę Płomecką. Słyszymy się teraz. Dzień dobry. Tak, to rzeczywiście maraton. Prawdziwy maraton od godziny 10 pewnie do późnej nocy bądź do poranka następnego dnia, ponieważ najpierw była pandemia, 3-godzinna dyskusja. Teraz zakończyła się właśnie 3-godzinna dyskusja o wysokich cenach energii, natomiast przed nami jeszcze debata o Ukrainie, Rosji, o Białorusi, a także później już o migracji, także szczyt euro, to wszystko jest jeszcze zaplanowane na ten szczyt. Dla nas ważne dwie kwestie. Właśnie świeżo zakończona dyskusja o wysokich cenach energii. Tylko powiem, że premier Mateusz Morawiecki wykorzystał ten szczyt, żeby zabiegać w Komisji Europejskiej o obniżenie VAT na paliwo. I kiedy rozmawiał wczoraj z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z komisarzem do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni, mówił między innymi o wysokich cenach energii, ale też poruszył temat obniżki VAT na paliwo, o czym poinformował nas na konferencji prasowej. Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw. Chociaż już pierwsza obniżka będzie widoczna za kilka i kilkanaście dni, bo tu zadziałaliśmy natychmiast. W innym obszarze jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. A jeśli chodzi o sprawę wysokich cen energii, ta dyskusja, która się teraz zakończyła, Polska uważa, że powodem takiej sytuacji są manipulacje rynkowe Gazpromu, ale też spekulacje na rynku handlu emisjami do uprawnieniami do emisji CO2. Premier dzisiaj mówił, że polityka klimatyczna musi być przewidywalna, dlatego Polska proponuje zmiany w systemie ETS, w tym systemie handlu emisjami, żeby nie było tak, że ceny raz są niskie, raz bardzo wysokie, jak jest teraz i chyba najwyższe w ostatnich 30 latach. Tutaj potrzebna jest przewidywalność, mówił szef rządu. Polska transformacja bez gazu, bez inwestycji gazowych nie może się odbyć. Jest to jeden z głównych naszych postulatów na każdym poziomie. Walczymy o akceptowalność tej formy dostawy energii, tej formy transformacji. Oznacza to, że będziemy mogli finansować inwestycje gazowe, inwestycje atomowe, między innymi ze środków europejskich. Że te wskaźniki, które będziemy realizować dzięki tym inwestycjom, będą też uznawane jako wskaźniki naszej transformacji. A tak już mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, też temat związany z wysokimi cenami energii, z polityką klimatyczną. Premier mówił, że musi być przewidywalna. Polska dodatkowo jeszcze chce wyłączenia roli instytucji finansowych z tego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, a także, jak mówiła przed chwilą minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, chce także Polska uznania gazu i atomu za element sprawiedliwej transformacji i chodzi o to, żeby wpisać te źródła energii do takiego katalogu technologii, których rozwój będzie i preferowany w Unii Europejskiej, ale też wspierany finansowo z unijnego budżetu. To temat wysokich cen energii i ważna kwestia sytuacji na granicy z Ukrainą. Koncentracja rosyjskich wojsk to temat ważny dla naszego regionu. Dzisiaj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który był na rozmowach w NATO, mówił, że zdaje się, że nie wszystkie kraje dostrzegają powagę sytuacji. No nie trzeba tego tłumaczyć akurat państwom naszego regionu. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda tak dzisiaj mówił o tym, co dzieje się przy granicy z Ukrainą. Niestety obserwujemy koncentrację rosyjskich sił wzdłuż granicy z Ukrainą i prawdopodobnie mamy do czynienia z najbardziej niebezpieczną sytuacją w ciągu ostatnich 30 lat. Nie mówię tylko o Ukrainie, ale o wschodniej flance NATO, o regionie bałtyckim. Myślę, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie dopuścić do realizacji najgorszego scenariusza, którego nie możemy niestety wykluczyć. I teraz co powinna Unia Europejska zrobić? Tu są różnice zdań. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska uważa, że należy już teraz tworzyć katalog sankcji i mieć je przygotowane, gdyby doszło do eskalacji agresji i kolejnej agresji Rosji na Ukrainę. Ale są takie kraje jak Hiszpania, Włochy, Francja czy Niemcy, które mówią, że na razie niczego nie trzeba przygotowywać, nie uzgadniać. Może kiedyś trzeba się spotkać i to uzgodnić, ale dopiero jak nastąpi eskalacja, a do tego czasu należałoby rozmawiać z Rosją. Takie są różnice zdań na razie, jeśli chodzi o odpowiedź Unii Europejskiej na to, co dzieje się na granicy. Rozpoczęty przed południem szczyt w Brukseli, już nazwany maratonem, relacjonowała dla nas brukselska korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 5 minut o 17:00. Pełny serwis. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you